मुझे प्यार करने दो, तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो। बेचैन है धड़कन, इजहार करने दो, तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो, तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो। बेचैन है धड़कन, इजहार करने दो, तुम सामने बैठो, मुझे प्यार करने दो। वादों का यूं ना करो बहाना, लिखने दो इस दिल पे दिल का नया फसाना। मौसम है वादों का यूं ना करो बहाना, लिखने दो इस दिल पे का अब दिल पर।